Maar ja, het is wat nieuws, nieuwe prikkel. En dat is de reden waarom ik kies. Zometeen een fijne reportage. En we horen ook meer over het 15-jarige talent van Arsenal, Ethan Nwaneri. Hij is de jongste speler in de Premier League ooit. Allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Tien doelpunten, spannende slotfases en een nieuwe koploper. Super Sunday in de Eredivisie leverde vandaag verrassing en spektakel op. 13 graden en heerlijke weersomstandigheden in het Philipsstadion. Want het regent verschrikkelijk hard, het is lekker koud. Legt de bal klaar, schot, doelpunt Feyenoord. Gakpo, 2-1. Gustil, goal. Nou, Obispo. Obispo dus, 4-3. Storm wint, alles erop en eraan. 7 goals en PSV wint. Als dit geen buitenspel is, komt er een gigantische kans aan voor Kudus. En op aangeven van Taylor staat Ajax op een 1-0 voorsprong. Er komt een kans aan voor Mees de Wit. En die schiet hem erin. Matsiakos intussen. Is dit geen buitenspel voor Odgaard? Dan komt hij 2-1. Daar is 2-1. Dit is het laatste fluitje. En dit het geluid wat het stadion maakt. Dat zijn de AZ-fans geploegd en gewerkt. En uiteindelijk een zegen over de streep getrokken door AZ. Een paar keer door het oog van de naald. Een paar keer op de goede plek. Maar AZ trekt hem over de streep. Enerverend, op zijn minst. We gaan erover napraten met twee mensen die er een lange dag op hebben zitten en gelukkig nog even tijd hebben voor Langs de Lijn. Commentator Arman Afsaroglu. Goedenavond, Arman. Goedenavond, Jeroen. We hoorden je net bij PSV Feyenoord. Hoe was jouw dag? Ja, hij was lang. Hij was leuk. Het was een geweldige wedstrijd. Denk de leukste die ik dit seizoen gezien heb. En dat is altijd mooi als zo'n topper dan ook datgene levert wat je ervan hoopt. En dat was vandaag echt wel het geval. Ja, Fabian Nachtzaam is directeur van de supportersvereniging van Ajax. Goedenavond, Fabian. Goedenavond, Jeroen. En hoe was jouw dag? Ja, net zo lang als die van Armand. Ja. Alleen niet zo leuk. Nee, ik kan me eens meer voorstellen. Zo meteen kom ik bij jou. We beginnen met PSV Feyenoord. 7 doelpunten maar liefst. 4-3. Ben je al een beetje bijgekomen? Nee, ik ben nog aan het bijkomen. Maar mijn ogen tekort. Ja, ik vond dat we heel goed waren. Ja. Ik vond dat we goed waren, dat we heel veel gecreëerd hebben. Weinig hebben weggegeven. 2 goals die we zelf nog inleiden. En op een gegeven moment na rust 3-2 moeten we doordrukken 4-2. Nou ja, dan krijg je hem nog 3-3. En dan tonen ze toch weer karakter en pakken hem alsnog. Ja, man, was het een terechte zegen voor PSV eigenlijk? Ja, uiteindelijk wel. Ze waren grote fases van de wedstrijd, de betere ploeg. En wat Van Nistelrooy ook wel terecht zegt, de goals die Feyenoord maakt zijn ook wel enorme fouten van PSV. Ze geven die goals eigenlijk zo cadeau aan Feyenoord. Dus als je dat ook nog even meeweegt, natuurlijk speelt dat een rol. Je moet je ook gewoon goed verdedigen. Maar los van die momenten vond ik PSV over de hele linie wel beter voetballen vandaag dan Feyenoord. En dat was misschien nog wel een beetje verrassend ook. Ja. Omdat als je naar de laatste weken keek, dacht je misschien wel dat Feyenoord, dacht ik althans, was de favoriet naar Eindhoven zou gaan. Maar ja, ze komen dan toch uiteindelijk wat tekort. Hoe kan dat? Want wat jij zei, als favoriet naar Eindhoven, 6-0 zege op Sturm Graz. Mooie combinatie voetbal. Iedereen wist elkaar blindelings te vinden, zo leek het. En dat kwam er helemaal niet uit vandaag. Nee, het kwam door een paar momenten. Ik heb het gevoel dat Feyenoord dit seizoen ook wel de Kuip meer nodig heeft dan vorig seizoen bijvoorbeeld. Want de beste wedstrijden die Feyenoord heeft gespeeld waren in de Kuip. Dat was tegen Sturm Graz, dat was tegen Sparta vorige week zo. En in uitwedstrijden wil het nog niet helemaal vlotten. Los van dat zijn het de standaard situaties geweest die Feyenoord vandaag de nek om hebben gedaan. De 2 hoekschoppen die doelpunten opleveren. Nou ja, corners kunnen goals opleveren en PSV is daar goed in. Maar het gebeurt wel iets te vaak in zo'n belangrijke wedstrijd bij Feyenoord. En verder kwam het beoogde spel kwam er gewoon niet uit. Dat kan je een verdienste van PSV noemen. Je kan ook zeggen dat Feyenoord nog wel misschien iets mist. En dan met name op het middenveld, daar heb je nog wel het gevoel dat daar de ideale positionering nog niet helemaal is gevonden. Zo'n Dilrosun die het afgelopen week goed heeft gedaan, als nummer 10. Ja, die komt dan wel in zo'n grote wedstrijd, vind ik, toch wel wat tekort om die positie echt goed in te vullen. Dus daar is Feyenoord er nog niet helemaal. Nee. Nou, PSV kon het heel goed gebruiken. Die hadden dit echt nodig. Er was een boel gebeurd afgelopen week. Ja, maar eigenlijk vooral misschien wel naast het veld. Ja, dan is dit een fijne opsteker voor PSV. Ja, hectische week natuurlijk. Hectische paar dagen ook. Met het vertrek van John de Jong. En het uitleg van Marcel Brands gisteren. Die het eigenlijk allemaal nog mysterieuzer maakte. Waardoor we er nog minder van begrepen. Dat zorgt natuurlijk voor veel onrust. Neem daarbij ook nog de uitschakeling in de voorronde van de Champions League. Het toch wel zwakke spel de afgelopen weken. Ook in de competitie. Vorige week die zuinige nederlaag tegen RKC. En je voelde wel in Eindhoven dat als het vandaag mis zou gaan, dat we het crisiswoord van stal zouden kunnen halen. Zeker toen het heel vroeg 0-1 werd. Dan merkte je ook een beetje aan het publiek om je heen. Maar het publiek liet zich ook wel van zijn goede kant zien, moet ik zeggen. Nadat PSV scoorde en ze gingen er echt achter staan zoals ze dat bij PSV echt kunnen. En dat heeft PSV vandaag ook wel enorm geholpen, volgens mij. Arne Slot die wees daar na afloop ook op dat hij vond dat het publiek ook een hele belangrijke rol had in deze zegen van PSV. Nou ja, dat is wel wat je dan hoopt in zo'n wisselwerking tussen spelers en publiek. In zo'n topper, dat heb je dan af en toe ook nodig. Ja, en dan hebben ze eigenlijk een niet zo lekker seizoen. Beetje gewoon echt niet wat ze hadden beoogd natuurlijk. En zijn ze in één keer koploper. Ja, merkwaardig. Ik zat ook even te kijken. Ja, ze zijn koploper. En dat is toch ergens wel gek. Want het gaat natuurlijk heel veel over Ajax en over Feyenoord. Nieuwe elftal. Dat draait best wel goed. Maar ja, PSV is inderdaad gewoon de koploper. Het heeft iets geks. Want PSV voetbalt eigenlijk helemaal nog niet als een koploper. Maar ja, eerste topper van het seizoen wel gewoon gewonnen. En de eerste weken van het seizoen hadden ze een vrij eenvoudig schema. Maar hebben ze wel met grote cijfers die wedstrijden telkens in winst weten om te zetten. Vorige week dan de uitzondering, maar wel die 1-0 zege op RKC. En ja, als je koploper bent, dan verdien je het ook gewoon. En het is wel precies wat Van Nistelrooy denk ook nodig heeft richting die interlandperiode. Het is nu even 2 weken rustig. En iedereen zal zeggen, kijk eens, PSV staat eerste. Oké, die Champions League hebben we dan niet gehaald. Maar verder gaat het allemaal hartstikke prima. Oké, nou, de dag is ten einde qua werk, Arman. Beentjes omhoog en dankjewel voor dit moment. Gaan wij door naar AZ Ajax. Dus naar Fabian Nachtzaam. Hij hangt nog steeds aan de telefoon. De directeur, bestuurder van de Ajax supportervereniging. Dat vond ik toch wel, Fabian, wel even bijzonder. Want dat zie ik niet zo vaak mee. Zo'n voorzitter en die heeft er nog allerlei dingetjes naast. Maar ben je echt fulltime van de Ajax supportersvereniging? Absoluut. Klinkt heel chic. Ja, het klinkt heel chic. Het zijn dure woorden, maar zeg maar gewoon Fabian. En samen met 12 collega's werk ik keihard elke dag. Hey, jij hebt PSV Feyenoord ongetwijfeld ook gevolgd als Ajax heet en als voetballiefhebber natuurlijk. En hoe hebben jullie dat bekeken? Ja, ik moet eerlijk zeggen, wij zaten in de bus uiteindelijk naar Alkmaar uiteraard. Ja. Dus ik heb weinig kunnen zien. Ik heb wel, toen ik net thuis kwam, de doelpunten kunnen zien. En het leek op een korfbalwedstrijd. Maar het was wel spektakel. Ja, maar goed, je weet de uitslag. Opdracht is natuurlijk zelf winnen. Dat leek aanvankelijk heel goed te gaan. Met een bekeken voorsprong. Maar wanneer dacht jij van, goh, dat gaat misschien wel helemaal niet lukken vandaag. Ja, het begon allemaal goed. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als je verliest, moet je groot verliezen. Dus complimenten voor AZ in dit geval. Daar de felicitaties. Maar ik heb wel betere zondagen gekend. Want uiteindelijk was het echt aan onszelf te verwijten. We kwamen 1-0 voor. Er was niks aan de hand. Door een schitterende dieptebal van Daley Blind. Taylor die hem aflegt op Kudus en hem binnenschiet. Maar vervolgens geven we zomaar een goal weg door een sliding van Rensch. Ja. Die de bal zomaar aan een AZ-speler geeft. Meester Wit. Die kan hem binnenschieten. En in de 51ste minuut wordt er een bal weggetrapt door AZ. En Utkart staat aan de zijkant. Die staat opnieuw vrij om in te schieten. Ja, en dan had de nederlaag misschien nog wel groter kunnen zijn als Remco Pasveer niet op het doel had gestaan bij Ajax. Hij redde een aantal keer knap, maar toch was hij na afloop allesbehalve tevreden natuurlijk. Nee, je verliest nooit eigenlijk. Nooit? Nee, ook nu niet. Nee, je wil graag winnen. En ik denk dat we aan het eind nog wel kansen genoeg hadden om in ieder geval die gelijkmaker te maken. Maar hij wou er niet in. Jullie hadden ook nog wel wat kansen tegen, want je pakt er een paar. Nou ja, dat was wel bijzonder. Ja, uiteindelijk staan we daar ook voor natuurlijk. En dan hoop je dat resultaten opleveren. Net zoals afgelopen dinsdag. En ja, het is helaas weer met lege handen. De eerste uur van de wedstrijd. Met hier en daar natuurlijk ook wel wisselt het. Gaat het wat heen en weer. Maar is AZ eigenlijk de baas? Hoe kan dat tegen jullie? Ja, we deden het in de opbouw vaak niet goed. We konden niet goed de vrije man vinden om juist door te stromen. En ik vond het helemaal de eerste helft. Je hebt heel veel teruggespeeld, ook op mij. En, ja, onze kracht is uiteindelijk wel om vooruit te spelen. En dat deden we verkeerd, dus dat is iets wat we gaan analyseren. De trainer zei dat er ook een bepaalde frisheid miste. Is dat ook jouw gevoel? Misschien wel bij sommigen. Ik heb dat zelf niet zo, maar je mist wel een beetje vandaag de echte scherpte, vond ik, ja. Frisheid is natuurlijk ook niet altijd fysiek of zo, maar het is ook net iets wat moeilijk te omschrijven is. Een soort blijheid in het spel, dat was er niet echt aan het begin. Ja, natuurlijk een beetje wel. Ik denk dat die goal wel, dat je wel ziet dat iedereen hartstikke blij is. En dat we het met elkaar goed willen doen. Maar ja, wat ik zeg, het is soms lastig om die energie voor sommigen vol te brengen. Maar dit zijn wel wedstrijden waarin die energie nodig hebt. In dat half uur na rust had AZ nog een aantal kansen om misschien wel verder weg te lopen. Daarna komt er een fase waar jullie heel erg goed zijn. Denk je dan, dit gaan wij nog keren? Nou ja, we hebben wel jongens die een goal kunnen maken. Of een goede steekpaas kunnen geven. Dus in die zin heb je altijd hoop, zelfs tot de laatste minuut nog, om in ieder geval het punt te pakken. Maar ja, op een of andere manier wouden we er niet in. En we deden het ook niet goed, denk ik, voor de goal. Om die bal erin te drukken. Maar ja, het moet gewoon beter. Wat is dan de stemming zojuist in de kleedkamer? Is die enorm teneergeslagen? Nou, enorm. Is natuurlijk, we zijn bepaald dat we winnen. Ja. Of dat we verliezen en dat we niet winnen. Dus aan ons is de taak om ons zo snel mogelijk weer klaar te maken voor de volgende. Remco Pasveer, keeper van Ajax. Terug naar Fabian Nachtzaam van de Ajax Supportersvereniging. Fabian, was Pasveer de man van de wedstrijd, hè? Ja, absoluut. En afgelopen week natuurlijk tegen Liverpool eveneens. Maar bij Ajax mag het natuurlijk nooit om de keeper gaan. Het is een fantastische keeper. We hebben er nog twee fantastische kerels achter zitten. Maar bij ons moet het natuurlijk niet over de keeper gaan. Nee. Bij ons moet het gaan om de mooie goals die we altijd maken. Wat zegt dat dan? Dat hij de man van de wedstrijd is? Dat het zoveel over de keepers gaat de laatste tijd? En dat er dus toch wel blijkbaar iets aan de hand is. Want hij zegt het zelf ook. De passie ontbrak. De duels werden verloren. Lage handelingssnelheid. Dat moet echt beter zometeen na de oranje periode. Maar ook wel een beetje pech. Twee keer een bal van de lijn. Ja. Maar dan moet je echt de eagerness hebben. De wil om die bal erin te schieten. En die ontbrak een beetje. Ja, want ik heb toch een slotfase gezien. Waarbij AZ zwaar onder druk stond. En dat je dacht, van, nou, hij valt toch wel voor Ajax. Ja, maar dan moet je ook een beetje clever zijn. Want we stonden drie keer bij het spel de laatste minuut, geloof ik. Okay. Ja, dat was ook niet heel handig. Maar de scheidsrechter trok genoeg tijd bij. En hij had gewoon kunnen vallen nog. Kritisch, de supporters van Ajax. Nou ja, zo hoort het ook eigenlijk ook als het niet goed genoeg is. Nog even iets anders. De wedstrijd werd gespeeld in het AFAL-stadion. Hoe vaak heb jij dat stadion gezien vandaag? Ja, helaas vier keer. Ik heb er vier keer langs moeten rijden. Eén keer met mijn eigen auto. Toen terug ook nog een keer met mijn eigen auto. Wij moesten verplicht naar Amsterdam toe. Ja? Nou, Alkmaar ligt natuurlijk op een steenworp afstand. Want jij woont in? Ik woon zelf in Purmerend, maar was bij mijn vrouw in dit geval in Broek op Lange Dijk. Dat ligt twee keer vallen van het AFA-stadion vandaan. Ja, wij vinden het echt godsgeklaagd dat wij als Ajax-supporters eerst naar Amsterdam toe moeten. Dan vervolgens weer terug naar Alkmaar, weer terug naar Amsterdam en dan weer naar huis. Ja, kan dat niet anders? Ja, dat kan zeker anders. Er is vlakbij een hele mooie parkeerplaats waar 750 supporters, want zoveel kunnen erin in het uitvak daar, keurig netjes kunnen parkeren. En als je een stadion bouwt op de A9, zoals AZ, dan moet je dat ook kunnen faciliteren. Ja, en waarom doen ze dat niet dan? Weet je dat? Hele goede vraag. Uiteindelijk wordt vaak de kaart veiligheid getrokken. Ja. Maar de laatste jaren is helemaal niks gebeurd rondom AZ Ajax. Dus die wedstrijd moet gewoon gespeeld kunnen worden met beide supportersgroeperingen. En die kunnen ook normaal aanreizen. Lijkt me een goed plan voor volgend seizoen dan. Idem. Goed, tot slot. Heb je er wel vertrouwen in? Want ik zei al, je bent kritisch. En ja, dat zijn veel supporters natuurlijk op hun club. Niet alleen maar Gloria. De titel, gaat dat wel lukken? Absoluut. Ik bedoel, hij moet gewoon elke wedstrijd winnen. En dat betekent dat we na de oranje periode gewoon weer gaan winnen. Oké, Fabian Nachtzaam, dankjewel. Graag gedaan. I'm on an island. Even when you're close. Can't take the silence. So let's at least Dua Lipa. En ze zongen zojuist We're Good. Wielrenster Ellen van Dijk prolongeerde vandaag in Australië haar wereldtitel bij het tijdrijden. En daar had ze geen rekening mee gehouden. Nee, ik had echt niet verwacht. Ik heb me wel natuurlijk zo goed mogelijk hierop voorbereid. Ik wilde gewoon een hele goede kans maken. Maar het parcours lag me eigenlijk niet fantastisch. Ik had ook al sinds het EK geen wedstrijd meer gereden, bewust niet. Ik voelde me daar niet goed en ik moest heel even een stapje terug doen en me heel erg hierop focussen, ook mentaal. Dus ik had niet echt een referentie behalve mijn eigen waardes in training. En donderdag moest ik mijn training nog stoppen omdat ik te veel last had van mijn rug en was niet zo goed voor mijn moraal. Dus zat ik een beetje zak en as. Maar ja, niemand neemt me niet meer serieus nu. Het natuurlijk niet meer heel goed gaat. Dus, ja, en onderweg wist ik het ook echt niet. Nee, maar als je dit verhaal vertelt en dan zo'n wedstrijd neerleggen. Ja, ik voel me wel mentaal echt heel goed sinds gisteren eigenlijk. Ik dacht, ik heb echt een fantastisch jaar gehad in die trui. Ik heb er enorm van genoten. En wat er ook gebeurt, dat was gewoon heel mooi. En ik ga morgen gewoon alles geven. En als dat niet een podiumplaats is of wat dan ook, nou ja, so be it. Ik heb een fantastisch jaar gehad. Ik denk dat dat ook een heel groot verschil maakte. Dat ik er echt relaxed in stond. En dat vrij in je hoofd. Ja, zeker, zeker. Ellen van Dijk, de oude en de nieuwe wereldkampioen. En we nemen haar prestatie onder de loep met Benjamin de Bruin. Hier in de studio, de vriend van Ellen van Dijk. Benjamin, welkom. Hallo. Hoe heb jij zitten kijken? En bijvoorbeeld, wat heb je gedaan met het oude WK-shirt? Want heb je het nou in de kast gehangen of heb je nog... Je was een beetje zenuwachtig. Ik was hartstikke zenuwachtig. Dus ik zat... Ik word hem rustig van de was opvouwen. En er zat één WK-shirtje in. Ik kan ontboezeming, hoor. Ja, oké. Okay. En ik dacht, moet ik die nou in een tas stoppen met oude kleding? Of weer terug in de kast leggen voor het nieuwe gebruik? Nou, ik heb hem even weggelegd. Ik dacht, een wereldkampioenschap trui. Zo'n regenboog trui. Dat doe je toch niet in een tas met oude kleding? Ja, dat weet ik ook niet. Als ze nu natuurlijk geen wereldkampioen was geworden, dan moest hij in een tas met oude kleding. Okay, of in ieder geval weggelegd. Dan mag je hem echt niet meer aan, hè? Nee, dat is natuurlijk de wielerwet, dat je hem dan niet meer aan mag. Alleen thuis misschien, of mee slapen. Maar goed, nerveus zei je, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als je vriendin aan de andere kant van de wereld heel hard probeert te rijden. Ja. Maar hoe kijk je dan? Je hebt de was gevouwen. Is dat met de tv aan of zo? Of hoe gaat dat dan? Ja, dus het was best wel een lang programma. Ze begonnen al om 2:30 en Ellen moest pas om 3:45 starten of zo. Heb je daarvoor nog even geslapen? Ik ben opgestaan toen zij ook op stond. Dus dat was 12:15 voor ons, voor mij. Okay. En dat wilde ik ook omdat ze nog even een uurtje alleen was voor de start. En toen hebben we gebeld en dan zijn we een beetje bij elkaar, zeg maar. En dan neemt zij nog allemaal dingen op door. En dan gaat ze vragen van, heb ik hier wel goed aan gedacht? En wat moet ik doen en zo? En moet ik nog... Zuiver over de koers gaat dat dan? Ja, en de voorbereiding. Dus moet ik niet toch eerder ernaartoe, bijvoorbeeld, naar de warming-up? Maar zij is zo ervaren. Ja, nee, maar elke keer, elke tijdrit is het altijd nog op het scherpste van de snede. Dus dan wil ze alles tot in detail voorbereiden. En dan is ze nog altijd hyper zenuwachtig. En dat is bijvoorbeeld nu met een WK, kun je voorstellen. Oké, dat is een WK, dat is het grootste podium. Maar dat heeft ze dus ook bij een NK. Dan moet gewoon alles goed gaan. Dan is ze ook voor een NK is ze 2 dagen van tevoren gewoon chagrijnig. En ook bij een NK eist ze van zichzelf dat ze alles goed doet. Dat maakt eigenlijk niet uit. En dat, ik denk dat ze daarom ook nog steeds... Krijg jij haar dan rustig? Deels. Soms lukt het, soms niet. En hoe ging het vannacht? Nou, vannacht heel goed. Dus ik was om 10:30 was ik even gaan slapen. En toen had ik dus de wekker om 12:15 gezet. Toen begon zij aan haar voorbereiding. En ik was nog zo half aan het wakker worden. En zij was meteen wakker. En ik dacht, dit is goed. Dit is echt goed. Zeg je dat dan? Je klinkt wel lekker scherp. Ja, dat zeg ik dan wel, ja. Want dat haal je niet voor jezelf. Nee, want dat geeft haar alleen maar zelfvertrouwen. Okay. Dus de dingen die haar zelfvertrouwen geven, die vertel ik natuurlijk wel aan haar. Wat leuk. Als ik hoor van, ik twijfel een beetje, dat zou ik natuurlijk nooit zeggen. Dan ga je dat verpakken. Heb je daar wel aan gedacht? Nu heb ik mijn geheim verklapt. Maar ze luistert toch niet, joh. Nee, nu lekker te maar dus kortom, het gevoel was goed. En weet jij dan ook, denk je dan ook van, goh, dus je kan inderdaad gewoon weer kampioen worden? Nou, daar denk ik eigenlijk niet zo heel erg aan. Omdat ik weet dat ook niet. Ik weet niet hoe sterk de concurrentie is. Ik kan heel moeilijk inschatten. Nee, je weet wel dat als het goed is, dan kan ze natuurlijk meedoen. Dat is bekend, toch? Ja, precies. Dus we dachten wel van, oké, het podium moet wel mogelijk zijn. Ja. Maar dan nog moest ze ook voor het podium best een goede dag hebben. En het kan ook gewoon heel erg tegenzitten dat ze vijfde of zesde, of dat zie je aan Van Vleuten dat ze zevende wordt. Dus dat vind ik altijd zo moeilijk in te schatten. Ja, want die voorbereiding, daar moeten we het over hebben. Ze hebben alles tot in de puntjes natuurlijk goed doen. Nou, dat horen we met jouw hulp, al dan niet op afstand. Maar die was wat rommelig, hè? Kan je er iets over vertellen? Want er was wat gedoe over waar het hotel, de hotel was enzovoort. Ja, ze hadden de bond, de KWU, die organiseert dan een hotel. Ja. Maar dat was geloof ik meer dan een uur rijden van het parcours af. En omdat het een heel technisch parcours met heel veel bochten was, wilden ze dat parcours heel vaak zien. Ze wilden eigenlijk elke dag naar het parcours toe. Ja, heel, niet heel gek natuurlijk. Nee, niet heel gek. Nee. Dus toen heeft ze gevraagd of ze een appartement mocht aan het parcours. En uiteindelijk mocht dat. Dus dat was heel fijn. En daar zat ze samen met Annemiek van Vleuten. Wat natuurlijk ook wel grappig is. Want dan zitten ze met twee concurrenten. Twee grote concurrenten zitten dan samen in een huis. Ja. Dus nou ja. Gaat dat wel? Dat gaat wel. Die kennen elkaar ook al 100 jaar. Maar die houden elkaar ook wel in de gaten. Het is niet, maar, ja, het is niet zo dat ze zeggen, nou, die bocht, poeh. Of dat wel? Nou, ik denk dat ze daar stiekem best wel een beetje mee bezig zijn. Dit is niet echt een bocht voor de één. Want Annemiek van Vleuten wil natuurlijk gewoon vooral technisch en veel op en af vooral. Ja. En hij wilde eigenlijk gewoon stampen, toch? Precies, ja. Maar dat vind ik dan ook weer zo fascinerend. Dat blijkt dan uiteindelijk toch niet op te gaan. Dus ze zijn allebei zo goed dat ze op een hele goede dag kunnen ze van iedereen winnen. En als het minder gaat, dan kunnen ze dus ook verliezen. En ze wilden ook zo snel pak hebben, bijvoorbeeld. Ja. Dat was ook nog gedoe. Nou ja, gedoe. Er is een nieuwe kledingsponsor bij de KWU. En ze moest even wat moeite doen om dat pak op maat te krijgen. En die pakken waarom maken... Waarom moet dat begrijp ik. Maar waarom moet een renster of een renner zich daar nou zo druk om maken? Dat moet toch iemand doen van de KWU of een manager of jij misschien? Ja, maar als je in dit geval, als je een pak op maat wil hebben, daar is het lichaam van de renner natuurlijk voor nodig. Dus Ellen moest even naar Assen om dat pak op de maat. En dat was ook trouwens een eigen keuze. Want andere rensters hebben dat niet gedaan. Met het risico dat pak dus wel goed was, maar net niet helemaal op maat. En zij is dan speciaal nog naar Assen gegaan om zich nog een keer op te laten meten. Omdat ze bij EK had gemerkt van het pak kan nog iets beter aansluiten. En toen hebben ze dat control freak en dat hoort gewoon zo. Nou, en dat helpt ook heel erg in de mentale voorbereiding. Dat ze het idee heeft, ik heb overal aan gedacht. Beter kon ik het eigenlijk niet voorbereiden. Vlucht is nog veranderd. Vlucht was ook nog veranderd. Ja, ik heb het idee van de KWU, moet dat volgende keer niet wat vroeger aanvliegen? Ja. Zo'n WK. En eens vragen wat er nodig is. Want een uur van het parcours afzitten, dan denk je toch ook, dat is toch ontzettend onhandig? Of... Maar dat durf ik niet zo goed te zeggen. Nee. Ik ben natuurlijk niet... Misschien moet ik dat zeggen dan. Heel erg onhandig van de KWU. Maar goed, ze is daar. En dan gaat haar voorbereiding... Dan kan ze het lekker zelf doen, hè? Als het daar is. En dan is het echt gewoon tot in de puntjes. Inderdaad, iedere bocht. Iedere kuiltje misschien wel. Ja, precies. En ik denk dat dat nu ook heel belangrijk was. Omdat ze ging er naartoe met het idee... dat parcours is niet helemaal geschikt voor mij. Want er zaten en heel veel bochten in. En het ging de hele tijd een beetje op en af. Dus dan word je steeds uit je ritme gehaald. Ja. Omhoog moet je wat zwaarder trappen. Naar beneden kun je weer wat lichter trappen. Maar doordat ze al een week op dat parcours was, kon ze zich mentaal daar heel goed op voorbereiden. En raakte ze gewend aan het idee van dat parcours. En ik denk dat ook heel goed was. En over die bochten, daar zei ze al... Ze wil eigenlijk niet te veel bochten in zo'n parcours. Maar ze stuurt supergoed. Dus eigenlijk die bochten, ten opzichte van Reuzen bijvoorbeeld, die wat minder bochten rijdt, heeft ze gewoon een dik voordeel in de bochten. Dus ja, ik dacht wel van... En toen zag ik dat parcours en toen zag ik ook nog dat het redelijk brede wegen waren, waarbij heel veel bochten je dus heel hard kunt aansnijden, omdat je dan ook ver kunt uitlopen en hard door zo'n bocht heen kunt. Toen dacht ik, moet kunnen. En ze won. Opnieuw dus. Vond ze deze overwinning dan mooier dan die van vorig jaar? Nee, vorig jaar was wel mooier, denk ik. Omdat vorig jaar rekenden ze echt af met het idee van, ik ben niet goed genoeg. En dat is een idee wat heel erg hardnekkig is bij Ellen. Ze heeft snel het idee van, ik kan het niet en ik ben niet goed genoeg. Terwijl anderen over haar zouden zeggen, ja, kijk eens wat je allemaal kunt. En dat zeg ik natuurlijk ook heel vaak. Maar goed, ze had er dus 8 jaar over gedaan om opnieuw wereldkampioen te worden. Want ze was het in 2013 geweest en toen dus vorig jaar voor het eerst weer. En dat was voor haar echt de bevestiging van, ja, ik kan het nog. Ja. Ik ben in het, ik kan het. En dit was, ze had het dit jaar niet verwacht, maar het was een soort bonus of zo dat het nog een keer lukte. Ja, waar is WK volgend jaar? In Glasgow, geloof ik, ja. Oh, oké. Okay. Ja, nou, goed. Wanneer zie je er weer? Wanneer kan je naar Schiphol? Volgende week pas, over een dikke week. Want ze moet dus eerst nog de mixed relay, dat is op woensdag. En dan op zaterdag de wegwedstrijd. Er kan nog een medaille bij. Ja, misschien ja, wel twee. Ja, wie weet. Benjamin, dankjewel. Graag gedaan. Benjamin de Bruin. Ja, dan naar de mannen. Die leverden een verrassende winnaar op. Tobias Vos troefde heel wat grote namen af. Onder wie Stefan Kuhn, de nummer 2. En Remco Evenepoel, de nummer 3. Verslaggever Han Kok vroeg vlak na afloop van de rit hoe Vos zich voelde. Ja, goed. Goed te benen vandaag. Ja, ja, en ik denk dat je heel gelukkig bent. Sorry. I think you're very happy. Yeah, I'm very happy. Yeah, that's for sure. What can you tell about your time, so? I had super good legs. I found out that quite quickly. And we did a really good preparation there. Went through the course nicely, so we knew every corner. I executed the corners well. The disposition of where to put the energy in. And yeah, I think it was just 100% really good execution of the race, and I had golden legs today, so it was one of those days on a Challenger bike where you just enjoy every kilometers. Ja, Vos begon het interview in het Nederlands, want hij rijdt voor Jumbo-Visma en dus aan de lijn Marijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. Marijn, goedenavond en van harte gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. Ja. Is dit jullie nieuwe ster? Ja, we hebben er al een paar natuurlijk. Daarom? Ja. Nou ja, goed, het is wel een... wij hebben, zoals wij dat noemen, een high potential groep. En daar zat hij nog in dit jaar. Die is die nu wel ontgroeid door zijn wereldtitel. Maar ja, dit is een van onze jonge talenten. Ja, en we leren hem dus nu wat beter kennen. Had jij daar rekening mee, of hadden jullie bij de ploeg er rekening mee gehouden dat Vos dit kon? Nou goed, wereldkampioen worden, daar hadden we zeker niet op gerekend. Het is wel... in 2019 heeft hij de Ronde van de Toekomst gewonnen, het eindklassement. Diende zich ook wel aan als een hele talentvolle tijdrijder. Altijd ereplaatsen tot nu toe, wel Noors kampioen tijdrijder geworden. Ja. Hij was dus eigenlijk een opkomende renner in dit peloton. Maar ja, hij is vandaag echt ver boven zichzelf uitgestegen. Ja, fantastisch. Het WK is natuurlijk een landenwedstrijd. Maar Vos rijdt wel voor jullie, maar niet onder jullie vlag, zeg maar, daar in Australië. Heb je er wel tegenaan bemoeid of jullie als ploeg in de aanloop naar deze wedstrijd qua begeleiding? Ja, zeker. Wielrennen is natuurlijk zo geprofessionaliseerd dat... Ja. Dat eigenlijk de teams die doen volledig alle voorbereiding en uiteraard het materiaal en de training. En uiteindelijk op de dag zelf, dan nemen de bonnen het over. Maar ja, goed, dan is eigenlijk het werk ook al gedaan. Ja, ja. Dus dat is er zijn heel veel mensen bij betrokken geweest om hem hierop voor te bereiden. Ja, en je zei al, hij is ook al Noors kampioen tijdrijder. Dus is hij echt een specialist of kan hij nog veel meer? Nou, wij zien voor hem echt in hem een ronde talent. Okay. Doet altijd een beetje denken aan Tom Dumoulin. Dus ook met een hele goede tijdrit en dan bergop eigenlijk een constant hoog niveau kunnen rijden. Dat is ook wat Tobias kan. Dus, vorig jaar werd hij 9 in de Giro. Dus ik durf niet te zeggen hoe ver hij kan komen. Maar hij kan wel een van de betere ronde renners van de wereld worden in de toekomst, denk ik. Okay. Dus we kunnen nog wel wat van hem verwachten. Ja, zeker. Ja, goed. En het is het is ook wel een renner die veel tegenslag heeft gehad. Ook wel soms lastig gehad met het vak profielrenner zijn. Dat is natuurlijk enorm veel eisend. Mm-hmm. Maar goed, weet je, daar proberen we hem zo goed mogelijk bij te begeleiden. En ik denk wel dat dit hem heel veel zelfvertrouwen geeft. En ik hoop wel dat dit voor hem zijn doorbraak definitief is. Ja. Dat lijkt me toch wel, met zo'n prachtige regenboogtrui. Marijn, dank je wel. Marijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma. Die zal er vast een borrel op drinken. is voor de tweede keer in de wielergeschiedenis dat het WK daar plaatsvindt in Australië. De vorige keer was in 2010. Toen stond er voor eigen publiek in Geelong zelfs een Australische favoriet aan de start. Cadel Evans was zijn naam. Een topcoureur met wat vreemde trekjes misschien. U hoort de bijdrage van Danny Nelissen en Edwin Cornelissen. Voor de beste wielrenners van de wereld stond vannacht de bekroning van het wielerseizoen op het spel. Een WK wielrennen down under, Danny, dat was nog niet eerder voorgekomen. Ze zijn wel in Canada geweest, in Venezuela, maar ja, echt aan de andere kant van de aardbol nog niet eerder. Want dan heb je ook logistiek veel meer problemen natuurlijk. En Australië, ja, was dat al op dat moment al een land met een echte wielercultuur? Ze hadden natuurlijk wel al renners die fantastische koersen gereden hadden. Phil Anderson was natuurlijk een van de grote mannen, Alan Piper. Maar een echte wielercultuur, dat ontbrak een beetje. Ze hadden wel Cadel Evans, de regerend wereldkampioen, die al wel behoorlijk aan de deur aan het kloppen was. Cadel Evans, le champion du monde pour la première fois en Australie. Ja, Cadel Evans, dat was natuurlijk een renner die eigenlijk van de mountainbike afkwam. Furore maakte bij Mapai in de Giro, die Giro net niet won. Cadel Evans, die dus in Mendrisio wereldkampioen werd. And tomorrow morning, Cadel Evans will wake up as a world champion. En ik kan me ook wel herinneren, die reed in die finale weg. En die kwam over de streep en die stak het handje op zoals de paus altijd doet. Zo. Terwijl die vierde die overwinning niet. En wij hadden Emmers die zo, waarom vier je die overwinning niet? And Cadel Evans will be in the rainbow jersey. Misschien wel een beetje kenmerkend voor het karakter van deze man. Ja, het was echt een vreemde vogel. En Cadel Evans die... die had echt trekjes van stille gast. En die kan heel slecht reageren op kritiek. Ik kan me nog herinneren dat er iemand op de pootjes van zijn hond stond en dat hij begon te meppen. Stand on my dog or I cut your head off. Say hello. Hij had een Italiaanse vrouw die pianiste was. En ja, hij was heel moeilijk te benaderen. Hij had een bodyguard om zich heen. Allemaal vreemde dingen. Well, these are happy pictures for Australia right now. Hij was ook al twee keer tweede geworden in de Tour de France van 2007, 2008. Want hoe moest je hem nou zien? Was hij een echte ronde renner of was het iemand voor de eendaagse wedstrijden? Nou, hij was echt een ronde renner. Hè. Een goede tijdrit, lang bergop kunnen volgen. Tactisch redelijk goed in elkaar. Maar als je dan zoveel kracht hebt in die grote rondes, dan gaan die overwinningen in die eendagswedstrijden ook komen. Ja, en hij heeft met die wereldtitel in 2009 Mendrisio heeft hij gewoon eigenlijk een kroon gezet, ook op zijn palmarès. A year ahead of history in Geelong. Maar dat was wel de Cadel Evans die dus in Geelong in 2010 als de grote favoriet van Australië aan de start stond. Cadel Evans verdedigt in eigen land zijn wereldtitel. Och, het was echt, het was heel warm. Het was in het zuiden. Het was in de buurt van Melbourne. En daar rijden vijf renners weg. Bremaier, Kvatschuk, El Amouri, Tamayo en Rodriguez. Dan heb je het over exoten. Daar zat een Oekraïner bij, een Marokkaan en zo, ja. En die pakte 22 minuten, maar dan kom je die plaatselijke omloop. En dat dreigde echt een zwaar debakel voor de UCI. Want dat peloton werd bijna gedubbeld. En dus nemen de Italianen de verantwoordelijkheid. Samen met de Belgen dichten ze het enorme gat naar de koplopers. België stond ook met Philippe Gilbert aan de start. Dat was natuurlijk een grote favoriet. En Gilbert gaat heel hard. En toen begon de koers. Alle kanten gaat het over de koers. Waar komen die nou weer vandaan? In de voorlaatste ronde wordt gedemareerd. En het is Leukemans, Gilbert... die met Cadel Evans wegrijden. En in één keer sluit er een Nederlander aan. Is die mooi, kom op Terpstra. Laat ze een flinke wind ruiken. Dat is Nicky Terpstra. En dat was de regerend Nederlands kampioen die mee mocht naar het WK. Krommenie is nog ver. Kom op, Diri. Rijden, jongen. Rijden. Ze gaan hem nog pakken, maar wat een leuke actie. Het werd niet Nicky Terpstra. Het werd ook niet Cadel Evans. Gilbert gaat heel hard. Evans erachteraan. Evans kan niet mee. Cadel Evans kan niet sprinten, dus die moest wegrijden. Ja, die was net te laat op Philippe Gilbert. Sterker nog, Philippe Gilbert rijdt hem gewoon glad uit het wiel op de voorlaatste beklimming. En daarom was het ook zo'n echt trieste bedoeling voor de Belgen, dat de Belgen het eigenlijk niet gewonnen hebben. Want als de inspanning gedaan wordt door Gilbert op de laatste beklimming, dan maken ze een veel grotere kans. Ja, en nu is het toch Husshoff die wij herinneren als een Noorse wereldkampioen. Het is Husshoff. Husshoff. Husshoff. Schitterend. Cadel Evans. Een jaar later heeft hij toch nog een groot succes te vieren. Want na die twee tweede plaatsen in de Tour is het in 2011 dan ook echt prijs voor hem. This is the winning ride of the Tour de France. As Cadel Evans of Australia makes history today. Had een hele steady Tour. Dat is ook de Tour waarin hij met een bodyguard rondliep. Waar hij super nerveus was, niet benaderbaar. Zeer onsympathiek. Maar waar hij wel de gele trui mee naar Australië neemt. He has absolutely slaughtered his opposition. Het zou blijven bij één toerzege voor hem. En Australië heeft inmiddels, misschien mag je dat wel zeggen, weer een nieuwe held in de persoon van Jay Hindley. Ja, hij heeft Giro gewonnen. Het jaar daarvoor in strijd met Kelderman het kopmanschap opgeëist. Hindley is gewoon wel een renner waar we in de toekomst meer rekening mee moeten gaan houden in die grote rondes. Dan misschien de analogie naar een Evans. Al denk ik dat het parcours dit jaar niet voor een Hindley gemaakt is. Over het WK van 2010 en over Cadel Evans in het bijzonder eigenlijk. Nelissen en Cornelissen. In het Engelse voetbal werd vandaag door een heel jonge middenvelder een record verbroken. And you helped make history today with young Wanneri coming on. That's the youngest ever Premier League player. Great. He deserves it. He's been doing great. We want to promote our academy players. He's such a big talent that we want to keep with us. And today we had the opportunity to do it. And we decided that was the best case. Ja, al dus Arsenal coach Mikel Arteta over Ethan Nwaneri. Deze jonge Engelsman, geboren op 21 maart 2007... mag zich na vandaag de jongste debutant in de Premier League noemen. Nwaneri kwam in het veld bij Arsenal, dat vandaag met 3-0 won van Brentford. Nwaneri neemt met zijn 15 jaar en 181 dagen het record over van Harvey Elliott, die in 2019 16 jaar en 30 dagen was toen hij voor Fulham debuteerde. Elliott speelt inmiddels bij Liverpool. Ja, en hoe het dan met Nwaneri afloopt, is natuurlijk nog niet te zeggen. Maar we kunnen wel een voorspelling doen met iemand die jarenlang met hem heeft gewerkt. Marcel Lucassen namelijk was tot eind 2020 Head of Coach and Player Development bij Arsenal. En kent Nwaneri heel goed en is nu aan de telefoon. Goedenavond Marcel. Goedenavond. Gaat deze jongen nou een gouden toekomst tegemoet, denk je? Ja, op basis van zijn natuurlijk talent. En hoe hij zelf als persoon is. Zou je zeggen van wel. Alleen, ja goed, die weg, dat hoef je niet te vertellen. Dat is natuurlijk lang. Hij is een jong talent. Om meteen te definiëren, supertalent. Hij is de jongste nu in die geschiedenis, in die historie. Maar het is wel zaak om dit stap voor stap te doen. Ja, maar ik vind het toch interessant dat je zegt, want hij kan dus goed voetballen, maar je zegt ook als persoon, bezit hij de skills, zou ik maar zeggen, mentaal gezien ook, denk je, de juiste kop zit hij erop? Ja, nou, als we het daarover hebben wel. Kijk, hij is een hele leergierige jongen. Maar ook wel heel bescheiden. Hè? Dus hij is heel humble. Heel bescheiden. Maar dat heeft hij van thuis uit meegekregen. Dus wat dat betreft heeft hij een goed huis. Waar waarden enorm hoog in het vaandel staan. Okay. En in het veld is hij een absolute winnaar. Hè? Dus dat zijn dingen geweest die hij voor zichzelf, hè, niet voor zijn omgeving, maar voor zichzelf vaak onder controle moest krijgen als iets niet lukte. Dan ging hij wel door en doorzetten. En dan zette hij dat om in energie eigenlijk. Alleen wat hij moest leren was dat omzetten in de juiste energie. En daar wil ik niet mee zeggen dat hij daardoor een reactie toonde naar tegenstanders of zo, maar meer in zijn spel. Dan wilde hij in één keer te veel gaan doen. Hij is heel geforceerd. Ja. Keuzes maken en heel geforceerd ook beslissingen forceren. Dus dat is wel een leerproces. Maar goed, we praten over iemand van 15 jaar die een debuut maakte in de Premier League. Ja. Nou, dat zal je wel vaker tegenkomen, hè? Dat ze zich willen bewijzen natuurlijk in bepaalde wedstrijden, die jonge jongens. Ja. Iets geforceerd misschien. Maar kan je nog herinneren wie je voor het eerst hebt zien spelen? Ja, nou, dat was een jeugd. Kijk, wat ik bij Arsenal deed, was dat ik zelf één keer in de week we noemen dat een elite team hadden geformeerd onder 13, onder 14 en een elite team onder 15, onder 16. En daar hadden we gezegd van de trainers die in eerste instantie aan zet zijn om spelers daarvoor te selecteren. En toen kwam men aan dat er een jongere speler was, die weliswaar een jaar tot anderhalf jaar jonger was, maar misschien wel zinvol was om in die training met deel te nemen. Nou goed, daar sta ik sowieso al voor open. Dus dat was prima. En dat was het eerste contact met hem. Ja. En zoals gezegd, Een jongen die op de achtergrond, maar zo daar in het spel, dan zag je natuurlijk wel heel snel zijn, heel snel keuzes maken, heel goed positie kiezen. Altijd voorwaarts denkend, altijd richting goal denkend. Iedere actie is richting goal ingezet. Goed in die ruimtes, en met name wat hem sterk maakt, is in die kleine ruimtes, dichter naar de goal van de tegenstander, waar hij toch altijd weer die openingen ziet. Het zij van steekbal, het zij dat hij zelf voor de afrondende situatie gaat. Dus dat maakte hem toen al sterk. Ja, dus dat kon je wel zien. Je vergat af en toe dat hij zeg maar een jaar, anderhalf jaar jonger was. En dan stoot hij je collega aan en zeg je van, poeh, moet je dat toch eens zien? Gaat dat zo? Nou, nee. Wat dat betreft hou ik ook alweer daarmee op de vlakte. Omdat ik weet dat die weg heel lang is. Okay. Maar dat hij daar absoluut alle ingrediënten heeft om de top te halen, ja, dat staat buiten kijf. Ja. En ik heb daar ook wel in die zin vertrouwen in. Omdat namelijk zijn thuis is ook heel goed. En dat is ook wel een heel belangrijk factor. Zolang die omgeving, die externe factoren, zeg maar, hem daar goed in begeleiden, nou, dan zal hij het zeker redden. En dan zit bij een club als Arsenal, waar hij een coach heeft voor Mikel Arteta, die, zoals hij ook zei, inderdaad oog heeft voor de academie. En wordt zo'n jongen dan door Arsenal begeleid? Hoe doen ze dat daar bij die club? Ja, nou goed, daar zitten, er zijn aardig wat specialisten. En bij tijden wijden wat ring zijn. Maar kijk, we moeten daar wel op bedacht zijn dat voetbal moet altijd een startpunt zijn. En van daaruit zal men hem moeten begeleiden. Nou, dat school staat natuurlijk ook heel hoog in het vaandel. Daar is het natuurlijk zo dat je in Engeland heb je tot onder 16 speel je. En onder 16 kun je gaan bewijzen om het scholarship te verdienen, zoals dat genoemd wordt. Mm-hmm. En middels dat scholarship kom je dan daarna, als je naar de onder 18 gaat, waar je natuurlijk onder 17 speler nog bent, kom je intern. He, dus of ja, intern of bij gastgezinnen, of als je in de buurt woont, woon je natuurlijk gewoon thuis. Maar dan ben je dus fulltime met voetbal bezig in combinatie met school. Waar school leraren die zijn dan op de academie aanwezig. Dus daar word je in begeleid. Nou, en daar is men heel sterk in. En ik weet dat Per Mertensak is natuurlijk verantwoordelijk voor de academie. Ja, die zit er heel kort op. En daar zal ook eten niet aan ontkomen. En, maar goed, dat zal hij ook zeker snappen om daarin volledig 100% in mee te gaan. Want dat is met name ook de begeleiding die je nodig hebt om uiteindelijk dadelijk te kunnen overleven. Want het is dadelijk toch een jungle waar je terechtkomt. Dus de hele omgeving is wel daarop ingesteld dat het voetballer is. Maar school comes first. Hè? Dus dat wel. Ja, dat is mooi, want de supporters die zongen dat ook een beetje gekscherend, dat hij morgen weer naar school moet. Maar ja, daar hebben ze wel gelijk in dus. Ja. Hij speelt al onder 18 en onder 23. Alleen, hij zal nog niet op Colney volledig kunnen zijn, omdat hij nog geen onder 16 speler is. Dus, tenminste, nog niet in het examenjaar zeg maar, zitten. Zeg, eerder deze week, Marcel, debuteerde er een 13-jarige jongen zelfs in een Noord-Ierse profcompetitie. Dat is dan de jongste Britse speler ooit. Ja, wat vind jij ervan? Is dat wel verantwoord om op zo'n jonge leeftijd in het profvoetbal iemand te laten meedoen, te laten debuteren? Ja, nou kijk, vaak is het op basis van talent. En dat men ziet van dat iemand een dusdanig spel in zich heeft en ook daarin die handelingen dusdanig kan omzetten dat hij het ook uit kan voeren. Maar 13 jaar. Dat wil niet zeggen dat natuurlijk zo'n lichaam overgroeid is. En dat is natuurlijk het gevaar wat er bestaat als dat niet op de juiste wijze begeleid wordt. We praten niet eens over de omgeving, want een 13-jarige, wat je zegt, of een 15-jarige, die zit natuurlijk in één keer tussen volwassen mensen die al aardig wat meegemaakt hebben. Hè? Want iemand die 25 is, dat is ook nog jong, maar die hebben in het profleven ook al het een en ander meegemaakt. Dus en daar zit dan zo'n jonge gast tussen. Dus dat is wel een hele andere omgeving dan waar die normaal in zou verkeren met zijn leeftijdsgenoten. En we praten over een 13 jaar. Ja, dat is al prepuberale fase. Dus dat is weer heel anders natuurlijk. En buiten het feit, en dat is wel heel belangrijk en dat zie je vaak misgaan, dat zo'n jonge speler, kijk, het tempo waar die voetbalt op als hij met zijn leeftijdsgenoten zou spelen, ligt natuurlijk veel lager. Dus wat er verandert als hij naar die eerste helft gaat, is dat hij in één keer op een veel hoger tempo gaat voetballen. Waardoor hij uitgedaagd wordt en dan waarschijnlijk gaat groeien. Alleen als je dat niet de juiste wijze begeleidt, ja, dan is het wachten, dat doordat hij op een hoger tempo gaat voetballen, dus ook trainen, ja, dan zal het lichaam zal het nog niet vol kunnen houden. Ja, dan moet je afvragen of je dan de hele training in het begin mee moet doen. Want voordat je het weet, dan krijg je vermoeidheid. En met vermoeidheid gaat natuurlijk de kwaliteit van voetballen achteruit. En hopelijk niet, maar de laatste stap is natuurlijk dat je dan een blessure op gaat lopen. Nou, dat is heel belangrijk om dat gaan te begeleiden. Het begrijpen dat minder is meer. En dat het talent zich ook tijd krijgt om te ontwikkelen. En dat is essentieel. Ja. Daar zie je het vaak misgaan. Voorzichtig mee omspringen dus met zo'n jongen. En goed begeleiden, dat is duidelijk. Je hebt er verstand van. Marcel Hoekassen, je bent voormalig hoofd coach en player development bij Arsenal. Maar wat doe je nu, Marcel? Waar bellen we je nu eigenlijk? Ik ben nu in de Emiraten. Daar ben ik technisch directeur van de Voetbalbond. Aha. En dus dat is een heel project opzet. Ik ben vorige week met de FIFA de hele week in Qatar geweest om ook nog dingen door te spreken om in die golf, zeg maar, met name dan bij de Emiraten, dadelijk de coach education, het voetbal nationale teams, de ontwikkelingscentra's voor de talenten, dat op te zetten. En dat combineer ik af en toe om bij de DFB de hoofddocent bij te scholen. Dat is dus in Duitsland? Dat is in Duitsland, juist. Boeiende baan. Dankjewel, Marcel Lucassen. Ja, goede uitzending. Oké, dag. Mooi om dat zo is te horen. Goed, volgende onderwerp. Zoals de koningin van de afgelopen winterspelen, Irene Schouten. Met goud op de 3000 meter, de 5000 meter en de massastart. En over 6 weken begint het nieuwe schaatsseizoen alweer. En dus is Schouten volop in training. Niet in Italië, waar ze zich de afgelopen jaren voorbereiden, maar in Zuid-Amerika. Robert de Rijk en Ayl Kloosterboer zochten haar daarop. We zijn in Medellín, een miljoenenstad in hartje Colombia. Een stad op hoogte, veel groen, mild klimaat. En je kan hier uitstekend skileren. De koningin van de winterspelen. Een schaatser in Colombia. Nou ja, wij gaan normaal gesproken deze periode altijd 3 weken naar Livigno op hoogtestage. Dus Italië. En ik ben daar dus nu al 8 keer geweest. En ik wilde een keer wat anders. Wij slapen op 2500 meter hoogte en skileren op 1500 meter. Dat is best wel wennen. Vooral op het begin moest mijn lichaam hier heel erg... Ja, moest aanpassen. Je hart gaat heel snel tekeer. Je komt heel snel, raak je buiten adem. Omdat er eigenlijk dus tekort zuurstof in de lucht is. En daarmee, je gaat gewoon sneller kapot. Maar ja, het is wat nieuws, nieuwe prikkel. En dat is de reden waarom ik kiezen. Schouten traint mee met Patinaje Envigado. Afgekort PAEN, de grootste club van de stad. Een club die internationaal heel veel prijzen pakt. Ik versta ook echt 0 woorden Spaans. Als ze al een oefening gaan vertellen van wat moeten we doen, dan vraag ik me van wat is de bedoeling. Oké, aflossen. Halve ronde. Skileren is hier mateloos populair. Derde sport van het land. Alleen al de stad Medellín telt maar liefst 17 skilerbanen. En dat je goed kunt fietsen in Colombia, dat weten we van de wielrenners, zoals Annemiek van Vleuten. Ja, het fietsen vind ik hier heel mooi. Anders dan Livigno? Ja, heel anders. Ja, je kan het niet echt vergelijken. Hier is het natuurlijk zo groen. En het is een andere cultuur, dus voor mij is alles nieuw, waardoor ik het ook heel leuk vind en nieuwe energie van krijg. Het is wel een risico. Ik ben hier niet met de trainer, niet met mijn ploeggenoten. Dat is gewoon een beetje spannend. En dit seizoen kan het, zeg maar. Ik zou dit niet zomaar in het Olympisch seizoen doen. Maar als ik wel hard rijd, ja, dan maakt het dus niet uit of ik naar Colombia ga of naar Livigno. Wat denk je zelf? Ik denk niet dat het uitmaakt. Mensen hebben altijd een mening hoe je iets moet doen. Hoe ik moet trainen of... Bijvoorbeeld de een zegt, je moet geen marathons schaatsen of niet meer doen. De ander zegt, je moet niet gaan skileren. De ander zegt weer van wel. Iedereen heeft een mening. En ik heb me daar vorig jaar best wel van afgesloten van... Oké, ik geloof in mijn plan. Dat doe ik. En daarmee is het gelukt. Daar heb ik 3 keer goud. En wat eigenlijk hierbij is, de winnaars hebben gelijk. En dat geeft mij gewoon een soort... Ja, zelfvertrouwen, goed gevoel. Dat ik zei van, ik ga naar Colombia, zeiden ze allemaal van, het is zo gevaarlijk, moet je niet doen. Maar ik heb me eigenlijk nog geen één keer onveilig gevoeld. De mensen zijn hier super aardig. En tuurlijk zijn er